mee uit het schuurtje. Hij was smoor verliefd op haar. Op haar. Alleen op haar. Oh, oh. Hij wilde haar wel brengen. Terug weer anderhalf uur. Maar nu helemaal alleen. Met nog steeds één hand aan het stuur. Oh, hij was de 538 Dutch 1000 774. Deze zondagochtend een beetje chill wakker te worden. Jorde, doep, doep op 774. 538.000. En doep, doep, dat is dan ook de enige notering in de lijst waarbij de titel en artiest gelijk met elkaar zijn. Er zijn wel een paar andere die in de buurt komen. Bijvoorbeeld op One Day Fly. I Wanna Be a One Day Fly. Net niet helemaal dus. Dance Nation met Dance en Donnie en Frans Duits hadden ook een hit. Frans Duits, maar er zit een net andere spelling. Dus Doep Doep, de enige hit in de Dutch 1000 die zowel dezelfde artiest als titel hebben. Al die hits ga je later nog horen in de Dutch 1000 van tot vrijdagmiddag. Tot iets voor 2 uur tellen we af naar de grote nummer 1. Wie gaat het worden? Je hoort het vrijdag. Hey, Lux en Steve hoor je zo meteen in de Dutch 1000. Zij verklappen iets. Er is een BN'er in Nederland. Ze wil heel graag met Lucas en Steve samenwerken. Om wie het gaat, dat hoor je zo meteen. Peter Gelderblom ook na Anto. Sorry dat ik jou mee moest nemen naar mijn paradijs vol problemen. Maar spanning is hier genoeg. Ik weet niet waar je op had gerekend, maar voor saai heb jij niet getekend. Het is een zegen, maar ook een vloek. Ik weet dat ik altijd te laat kom. Mijn ontbijt begint te eten in de avond. Maar ik leef voor jou en jij ziet dat nog niet. Dus ik zeg, dat ik vaak geen geduld had. Op korte lontjes steeds weer de schuld gaf. Ik heb het zelf soms niet eens door. Ik geef toe dat elke smoes flauwekul was. En ik af en toe best een lul was. Dus ik hoop dat jij dit hoort. Beken de allerhoogste bergen om dit voor ons te laten werken. Dit gaat dieper, dit gaat verder. Als jij eens wist wat ik nu voel. Dus ik zeg, dit is de 538 Dutch 1000. 772. 538 Dutch 1000. Radio 538 771. Soms geloof ik dat er nooit iets is gebeurd tussen ons tweeën. Er is geen spoor meer, alles uitgewist, heb je verdreven, yeah. Onze liefde is voorbij, ik red mijn best, ik voel me vrij. En er zijn dagen dat ik je vergeet. Ze zijn gebleven. Rook in bed en drink weer veel te veel. En dit is mijn leven. Yeah. Onze toekomst was voorbij. Ik heb me op 771. De 538 Dutch 1000. Hey, goedemorgen, Marnix hier. Dit is de 538 Dutch 1000. Het allerlekkerste van Nederlandse bodem. Lucas en Steve nu voor je. 18 keer staan ze in de Dutch 1000. Nu ga je een van hun hits horen die 2 jaar geleden uitkwam. Op de dag van release 2024 kwamen ze dat even laten horen in de 538-middagshow met Frank en Arjen. Iedere werkdag trouwens, vanaf 4 uur bij 538. En toen ze hun nieuwste nummer lieten horen, die je dus nu gaat horen. En toen verklapten ze ook dat ze een verzoek kregen voor een samenwerking van iemand waar je het eigenlijk totaal niet van had verwacht. Ik krijg natuurlijk heel veel verzoeken tot featurings. Van mensen die met jullie samen willen, we één keer horen dat jullie gisteren op iemand nee hebben gezegd waarvan ik dacht, hè? Op wie heb je nee gezegd? Ja, nou, ja, dat weet je wel. Daar hebben we nog heel lang over nagedacht. Maar mede vanwege al die samenwerkingen die hier aankomen, zit ons schema helemaal vol. Ja, een beetje vol. Maar wij kregen gisteren een berichtje van Patricia Pai. Oh, sorry. Ik vroeg me eerst af, hoezo Patricia Pai? Maar blijkbaar kan Patricia Pai zingen. Dat wist ik helemaal niet, joh. Ja, weer wat geleerd op je zondagochtend. Ja, Patricia Pai heeft het Dutch 1000 niet gehaald. Lucas en Stief zijn wel 18 keer in de lijst. Eén van dat is deze. Best of Me, 770. You were there when my heart went cold. You were there guiding me on my way home. Through the darkness you showed me love. So give me one more day and I will give you the best of me. You were there when my heart went cold. You were there guiding me on my way home. Through the darkness you showed me love. So give me one more day and I will give you the best of me. I got speed like I'm Senna, I'm classy like Vienna, like Mozart, like Brahms, I'm a classic dilemma. I'm on fire like Messi at Inter Miami. I'm crazy like Einstein, you don't understand me. I'm plastic like Barbie, I'm feminist like Cardi. I'm destined to party, I'm like Paris, I'm naughty. I'm a queen like Serena, I'm a king, I'm a dreamer. I'm me like nobody else. Nobody walked like me, nobody talked like me. Nobody loved like me, nobody take my dream. Nobody ever saw just what these eyes have seen. But if I jump like this, nobody fly like me. Here we go! Sit down and walk this way. I've been myself before. I'm still myself today. I got no time for revision. I don't do quiet and listen. I'm no patient, impatience. Never break down and racing. Yeah. Is this what they mean, what they say? It's never too late. It's never too late to change. Hey. So let me just go my way, go my way. And I'll be okay. Nobody walk like me. Nobody talk like me. Nobody love like me. Like this, nobody fly like me. Here we go. Nobody fly like me. Here we go. No, no, no, no, no. Nobody fly like me. Here we go.

5000. Radio 7767. Join me for a ride. Speed up the music. Join me for a ride. Maximum overdrive. Join me for a ride. Speed up the music. Join me for a ride. Maximum overdrive. The heat is on, oh yeah, we gotta move on. Check the brakes and listen to the new song. We're gonna overdrive you to the maximum. Now I show you our drift, just begun. Rough and jump with your hands on the steering wheel. The wheel is strong, the heart is steel. The maximum overload, king of the road. Feel the tension high up in your throat. Drive. Put some pressure upon the gas. I don't know how long I'm gonna last. Feel the force of the main source. The power is strong with the strength of a horse. The ultimate ride that takes you to the overdrive. Remember this, only the soul survive. Boom, stick it a boom, stick it a boom, stick it a boom. Take it down into the maximum. Get on into the maximum. Join me for a ride. Speed up the music. Join me for a ride. Maximum overdrive. Join me for a ride. Speed up the music. Join me for a ride. Maximum overdrive. Speed it up the bass. Take it on into the maximum. De maximum overdrive. Nou, ik zie net voorbij komen. Kabinet activeert crisisplan olie. Zit er de komende tijd denk ik even in. Maximum overdrive. 538-6000. Daarvoor hoorde je nog Yves Berendsen in de 538-6000. Leuk nieuws trouwens voor Yves. Misschien dat je het wel voorbij hebt zien komen. Maar deze week is bekend geworden dat hij een van de deelnemers zou zijn voor het nieuwe seizoen van De Beste Zangers. Ook in dat lijstje Clouseau, Pissy, Zoe Levi. Om even een paar ertussen uit te vissen. Dat zou zomaar een grote rol, een grote hit uit kunnen rollen voor Yves Berendsen. Kijk maar naar Davina Michel, deed ook mee aan Beste Zangers. Scoorde daarmee een hit Duur Te Lang, is ook een cover. En die is ook beland in de Dutch 1000. En dan ga je nu nog een ex-deelnemer van het programma horen, Beste Zangers. 2019 deed hij namelijk mee. En hij is nu beland op 766 in de Dutch 1000. Rostan Jess, Ben Ben. Yo sé que tú piensas en mí, tú dices que no, pero sí, a mí no me miente. Yeah. Discúlpame si te mentí, no fue mi intención ser así, déjame que intente comenzar de nuevo. Tú quieres, yo quiero, esto no es pa' luego, no, no, no, que si lo hacemos una vez, pasa. dale y ven, ven, ven, ven, ven, ven. No lo pienses, mami, tanto, dale y ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven aquí. Tú conmigo solo, ven, ven, ven, ven, ven, ven. No lo pienses, mami, tanto, dale y ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven aquí. Tú conmigo, dale. Ik laat je lachen als je dan bent. Kom op, kom op, en zeg dat je dan bent. Ik voel me goed als ik met jou ben. Wat je vindt ervan? Kan ik je boeien? Heb je bindingsangst? Als ik niet probeer, dan maak ik minder kans. Never dat ik mezelf dan vergeef. Oh nee, oh nee, oh nee. Ik weet zeker dat je aan bent. Wel wil, maar ook een beetje bang bent. Misschien omdat je iets te veel nadenkt. Dan op je zet, mami, dan door alleen. Dutch 1000. 765. De 538 Dutch 1000 met Chaotic en Falling. Het is met een lach en een traan, weet je. Maar het is echt, dat is het, weet je. Het is wat dat betreft een beetje dubbel. Maar ik heb echt heel duidelijk het idee van, nou is het klaar. Door de Barry Hay. Dit jaar, na 60 jaar Golden Earring, definitieve afscheid genomen in Rotterdam Ahoy. En daarom stond hij op de stemlijst van Stefan. Weekend Love hoor je nu op 764. Ik voel je om me heen, ik denk alleen aan jou. Ik hoor je stem. Ik zie je overal, ik neem je altijd mee, waar ik ook ben. Zo tastbaar en zo